waaw moom mu ne àjjana ngi dem wala wóor ne yàlla na ma julli waaye bu ma gee jàngee ba dee wàcce. Waaw ma wax ne wooteel yàlla ci ndigaleel yàlla wàcce dama moom effort. Waaye tam ku la wuyu si moom itam yàlla as mu wuyu si moom it wàcce wuyu si am ak yàqu. Waaye jërëm di ko wax moom yàlla di ko wax boo xam ne def ci moom ba mu yëpp wàcce moom moo des. Moom it su yëgee yàlla jaam ko moom ak kenn mu ngi sama wàcce yàlla laa des. Yàlla moom ko desee maat na. Kon yàlla wax ci yàlla daal wàcce na. Ku wuyu si wàcce na. Su ñu defee coow yàlla da ngay def ko foofee wàcce na wàcce na. Waaye soo ko liggéey nag yàlla wàcce na yàlla laa des. yàlla moom lu seen xoose kon nit kon na nit sax nga wàcce na ndax lam ñu waajee def na ku ñu bëri ñëpp ñun bu ñu ko liggéey na wàcce na ñu kon dañ ko xam ne kon parce que kon loolu ñu ko tëggoo gis nit ki bëpp nee rek doy na koy wàccee dis naa dem nit ki soo ko soppee bu wax wala nga di ko xool waaw war na góorgóorlu tooy ko waaye war na si xëy na ay jaar jaaram ba man ko ndax koo xam ne du jaar rek man ko tooy ko nag yomb na waaye yomb. Ndax ñu wax na ko ci tàmbali nit buy dog day baax na xam bu ko am waaye kuy dog rek di wër njël xamoo fu mu jëm xamoo lu tax a dem tànk na day yomb lool ndax na day yomb lool waaye ku dog na xam fi nga jëm xam lu tax a dem nag kooku war nga ko sànq ndax bu ñoo xam ne sànq ñoom ñu jàkkaar la jël. Kon nag ñoo koy ñoo ko ci ñoom lay def waaye dafa xam ne ko tax na comme lay def ci bisu ko tolloon ma xam ne ñu ngi nekk ko tax kon xam nga ñu bëri waaye tey boo ko jëlee jëm ko yore moom xamal na ko comme ni tëgg na ko fi mu ngi nii li mu sa mu ngi fii xamal na ko tax boo la mis seen xamal ko ne ko mu ngi comme ça loolu la njaayante loolu nag taalibi yëpp war nga mën a taxaw seen yokk na bu ne dafa jaayante mooy yow muy dem jiw da ngay jël pour prof jaay mooy yàlla yow mi nga xam nga ku itam ku ko jël si léegi kon man koy jaay day nag waa ñu lay jox xamul nu mu benn dem ci waa ci xam ne mu ngi jaay te ñu jëf laa ci jëf laa ci mu jaay ci mu jaay dana yàgg na waaye daal na da daal na xaw na ci nga daal na xaw na daanaa wax ak boobu rek ngay wax dañu dem ci ak saako ba nga xam ne soo ko bëggee ci loolu sax boo mënoo ci boobu daaw nañ ndax xam ne yow yaa saako na ndax ngeen maa ngi baax boobu boo ko bëggee jënd daf naa ndee ba fii dafaa di koy wax ne boo fekkee ni ngeen ut te ba sax daa na ko mais du ma aw yoon ndax ñu ngi ut nekkul ci yoon bi ñu ngi ut nekkul ci yoon bi mooy ñu si mbooy ma waaye soo doxee ba si mbooy ma fekk naan naa nga leen dee si bi yoon dana am ay dox yoo xam ne naa ñu sol ko taxaw bi yoon nañ de waaye ñu ngi ko ndax moom xam na xam jaar na ak kenn sa bu leen fay xam ne ku jaar na yor waat waaye yéen moom mu fekk naa xam leen xas la bu leen di jaay yéen génn ci kon di ko woon ko moo gën a ndax moo ngi ndax ñu ñëpp mën nañ moo tax borom ñaare ñu koy jiit ak ndox ndax na mu yeeyi nit ñi dafa doy waa ndox dafa bi kon jàngee lu mu def rek def ko ngir boppam waaye def pour def pour jàngee nit ñi jàngee ca xamee ca boo tey ñu tàttuñ la njàngee moom ne mën koo dégg dañu ko ci moom ni am dese koy na ci li bu ne may ndax ñoo jàng mu si kër nga xool ko mu door na la tàndoo xam ne kañ yokk ma du ma tàndoo ñu génne mu jël si xaat defaroo xaat ba mu baax sol ak yu baax mu daal ci gën wax la mu wax ñu fàtt ko ko ba ci mooy ko sax jox ko nit waaye dañ ko yàqal si boo tàjjal ñu jëm ne nañ la dafa ne xëy na xëy na xëy waaye ci njàngee bu nekk bu la si da ci des moom ci moom ci bu sax ci bu def ci moom ci bu sax ci bu def ci moom day gën a mucc ci moom yuy tàng ngaa moom ci seen bëy nañ am lu ñu defaroon ba ci moom day mel nit moo waaye gis na gis la man ñu xam naa ñun waaye ñu xam moom yàlla bu sedd day jàng li ñu laaj ko di ko def ci ñun lu ci nit ak ko sax ñu ñu bëgg a xel ndax ñu mën a xel dañu koy bàyyi ko jëm rek ñu la wax waaye dañ ko laaj dafa laaj bu am solo da ngay gis ñu dégg ko dégg loo xam ne bul ko àcc te nga gis waaye laaj ko ba xam fu ko teg nga doon ko àcc waaye booy àcc nga àcc loo mu leen kat ci naa nga loo ko mañ wala ko xam ci àndal ci naa nga loo ko mañ wala ko xam ci àndal ñu ko lay mooy la mais ci naa nga ji ngeen ndax ñu ñi ma sol moo ko mañ kon nag waroon ko xam ci àndal sax mu dëgg la sax gis nga ko am na sax nañ ñu ci kër bu ndox ngir kàddu bu rek boobu leen ma xam ne ñëpp ne day jàng bis ci daal mu nee ci daal dañu tey di fàttu kenn ku ne la bii la bii ànd tey nga ànd wax na ma ne nit tey di mu liggéey ba ngoon jot war caa ma ne rek war caa ma naa bu mu ñam mu ci nee kuy war caa jëlee koppar yoo xam ne war caa ma ne bu nekk wala bu nekk ci yoo xam ne war na ko mën a war bu ñu ko laaj ànd ñu jël pànt ñëpp daa bi ñuy jàng seen téere teg ñu jël pànt la ñu leen bu ñu ko rek ñu def jàng rek ci kaw fii ba tey wàllu leen ko kuy jàng la moom daal bu ñu ko def ci nag wan leen ko jël na ba mu taal yeneen moom dem ci àll jeexal jeexal jeex jeexal jeex ba ñu ko ci mu gis ba ñëw ñoom ba ñu ko taal yeneen pànt nga taal sa pànt ci ñëw sotti ba ñëw sotti ba pànt nga fees ñu leen dee ñu dee ñu lay indi dee na ñu lay indi am na ci waa bu ñu ko am toog loolu lay moom ñu moom lay ñàkk tasaar ko daal ñu yëpp indee ci bugul naa ko mañ lan moo ci ko njëm ci sol sa gis ba mu fees ba loo ma ne dafa leer ma ko def nga foog ne ma nga def yàlla dafa leer ma ko def man ko wax kese di lay jox ngay lekk di la jox ngay laaj di la jox ngay lépp loo defal yàlla lu mu lay lay lay nga defal yàlla ko wax dana jàng dañ ko koy toras jox benn jàng mu lekk ba suur moo ko doon wax ay jàkk kon nag tabax jàkk lu mu lay lay ci yàlla nee na ku ko tabax xale ñu toll ñu ngi ci ak ñama tabax lay lay ci àjja waaye man lu mu lay lay lay sol jurub jàng ba mu ci suur moo ko doon ci yàlla kon day jàng gis nga jërëjëf nit ñi moom la yàlla xam xool ci saa saa ñu wax ñu leen kon dee ku dogal si benn du nit benn doomu tànkam rek da la war a dund quoi xam nga yàlla koo yor ba yor a dee ci benn doomu tànkam am lu lay jàngal mooy xàq la jërëjëf nit ñi gis nga yàlla kenn koo mën ci dafa daal yàlla yi kese ku fi la yàlla yi kese mooy nga yàgg. waaw ku ne man jaar daal rek laa fànn yàlla rek laay defal mooy nga yàgg wala daa fi yàgg sax wala daa fi kon dem yi ñu ngi gis ak naan yàlla la foofu yàlla ngi ci biir jaam yi ku defalu jaam yi dara dara dara defaloo yàlla dara. moo tax loolu waa leen si ne sama ko daan wax ne ku tooy benn jaam tooy yàlla kon yàlla jaam ñu am te ne si moom lenn képp moo ca jaam muy laa ilaha illallah te mooy tawxid. du lu ñuy lekk du ñuy laal du lu ñuy yëngatu du ñuy dund la te boo ko dundee rek ak saa yoo xam ne yàlla ba mën ko def yëg yàlla ba tax ne wax jaam yi dinaa ba loo leen jëli ñu jàpp ne baat bi am ak basaal yi si yàlla doy na ba ñu ko yàlla loolu yëg yàlla ñay dem ba yàlla nag moo tax boo xoolee suñu faj si nu ñu roon ci doomu aadama yi ci faccee naaj ba am na ñu jëli am na ñu xel. waaye ko saa gisee ñu naan ko war a di war a la jaaxle la wax ko ne mu ñu toog ñu wax ba ngeen ko jeex ñooy nekk ak tasaa foog ne moom ñoom ñoo ko jaam yi ñoom ñoo di woon tamaan sax seen bor sax ko moom war leen dox na saa su ne ñuy toog ak lekk ne ba ci yëpp wax te noonu la demee kon wax dëgg yàlla moom ñaata yor ko la kenn xamul loolu kon waaw na leen. salaatu li mu dasan lépp ay xeet jàngee yoo xam ne dafa bëgg yàlla tàggal la ba xam yàq saa bi du bëgg mu am noonu mel noonu la mu bëgg a mel ne soo ko melee ba nëppi la jeex yàlla ba ma ne ko rek yàlla ñu lay taw saa su ne tubaab la ñu taw ba léegi yàlla boo xam ne ñu bëgg jiw rek boo jiw rek ñu lay jaay waaye ñu koy mënoo ci ñu nag day jàpp mu leer moo ko ñu seet dañ ko rek maa ko dana. waaw la nga xam ne moom lañu teewee yàlla doo ko bàyyi boo xam ne ngay kon kay toolee xam nga ba tax ma ne kon koy fàttali ngeen xam ne doy waat lépp waroon na dégg damay faral wax ne wër ko bëgg yàlla ba dañee doy faan doy ko amati wax doo daal gis ni ku ko bëgg yàlla amul. parce que ñu ko yàlla jàpp dafa bëri ñu ko yàlla jàpp moom nam daamu di doon nekk bàyyi kër bi bàyyi mbay yi bàyyi bàyyi bàyyi marché bi bàyyi grand place bi bàyyi bitim loolu bàyyi ñàkk saa di boppam mais moom boo ko gannaaw da leen lépp a xamoo yàlla ak lan la na nga tax benn jaar ñu ko su ko di ko xam ne kuréel yi bu dee ko ci di climat garab bi te mënoon lekk mënoon naan mënoon topp lu ko neex lépp war ko gannaaw seen leen képp la ko jëndee mooy yàlla kooku gën bu yàlla comme jàpp jàpp kan dajee jàpp ne moo la war a teraa comme dajee jàpp ne moo la war a teraa bay fàll mu lépp jublu si ko bee naa ma leen teraa moom soxlu ci seen dara mu xaar jaaj na tàmm ñu loxo kenn na ko dox ma wala ñaar jox ko defal ma waaye dafa ay jàpp ne moo la war a wax moo la war a def nga kër ni dumul sàll ak jàmm sax su ma jàmm day dimbal jàmm yàlla joxe dafay faral tax noo xam ne boo ko tàll ko dimbal jàmm te dox ko ko bu nëpp mu jëlaa ko yàlla ak saa kon dimbalee na dafa da ko jox sama weeru ko mu wàññi ko lekk rek dama koy jox boobu nëpp mu dox ko yàlla kon dimbalee na kon jox ko mu dox la yàlla tamaan ba taal na ko kon gis moom na jéem loolu bàyyi xaar ba na jéem loolu yow su ko kon moom lay jëmee kon te kon tey si bindi moo ngeen ko ñu bañ waaye nag yëpp yàq nañ ko yàq nañ ko waaye ñu si tooñ ma am sara su ñu ko doon tax boo sooree mu bëgg doxee doxe naam yooyu ma la tànn tam lu mu doon dundee ak jikko jàpp nga la wax amoo ca dara wala boo xam ne nga yor ca dara ba yow ñu jàpp la xabaar ngi ne yaa war a tooñ ñu sax tasaa respect bu gën na ngir ban lay koy faay tasaa kon daa ngi sa ban ba ku jëf daal jëw laa xam ne ki daal ku waañ baax te ndax Thank you. bu ci ñoom sa baal kuréel rek laa ko wax. ñaa ngi leen wax mooy yàlla loolu la ci moom yàlla am na fii. ak yàlla loolu la ci yàlla mu fekk ku koy jàng. yàlla rek sàkku ndaam sàkku ndaam am na yàlla. ku koy sàmbal ku koy jàng mooy ci am. kon moom ñu kon ñaari moom ñu toll si waa sàmbal moo ñaari yàlla. kon moo feeñal yàlla bañ mën ko du mën ko jàng. nii la piyee jàng yi benn ko ñaari yàlla. ku ma soo waxee yàlla daal bu ko ci bëri nii fii am na koo xam ne fépp ñoo bul da ngay wax ak mënta bi. waaye saa yu ñu ko. loolu mooy am loolu mooy ñaar moom ñaar ñu koy ndajee lañ koy am na fi ndaj moo ñëw ba fekkal ci kóolee ba ànd ca ak sa baa ñoo leen yàlla yéen ko moom ak saal bii nii saal bii nii moom lay wax ñu daan ne léegi daan wax ne bu dee waaj ci nit ki ñu ngi jënd ak ñëpp dama jëmee jël ci suuf boobu la nekk pour si ci ëpp naa la nekk wax dëgg. léegi maa ngi xalaat ne problème bu ci juróom ñaari suuf bi gën na bii bu ci juróom ñaari suuf ba la ko jëlee suuf ci sa jaroon la boo nee juróom ñaari asamaan bi la ko jëlee ci kaw ci sa jaroon la. waaw kon nekk àll ak suñu moom ak na ka daal di kap ci ma rafet di kap ak na daal di kap bu sa xalaat bi ak naan la bu sa xel jëm ak naan la kon nekk àll ak moom. nga jàpp ne ci beneen barab bokk la ñu beneen barab moo am beneen barab moo am fii la yàlla moo koy wax saa yu baax na saa yu baax na mën na daje ci benn bi waaw saa yu baax na mën na daje ci benn bi lii di saa yu ngir baax na daje na ci mbir mi néeg bi sax daje ci moom ndax néeg bi aussi saa yu baax na la ngay di ci mbir ci baax saa yu baax waaye na ci mbir baax na waaye jël jël. kon lépp lu mën a doon rek moom la wax kon ak naa laa xam ne lépp la koy waxee caa baax na baax si nag mooy li nëpp tamam sa fee saa yu mooy li fee tamam si nag te gis nga loolu yëpp yàlla jàngal ko nit ci boppam gis nga nit mooy leen moom rek su mokkee rek mu ak naa laa xam ne na sëñ baa ma xam ne mën na ko wax parce que alu ko aar moo leen di waa daal di lépp al xool yëpp ñëw ba mu jeex li ko wax ne yëpp al xool yëpp ba mu jeex boobu daal maa ko daal di tamit si neex boobu daal di ci waaye kenn boobu moom xam nga liñ bind ñu ñu ngi koy jàng boobu la ñëpp daal ko mën a ci loolu mooy liggéey loolu moom ñu sànq liñ bind ñu ngi koy jàng ñu koy jàngee boobu la ñëpp daal ko mën a téye bi. wax dëgg yàlla loolu moom sànq liñ bind nag wax ak ñu sànq bi bind mais kaa jàngee kenn tàmm loo xam te yàlla mosul lépp kaa ko waal nekk laa mën wax yàlla yàlla moom fu mu tàmm rek ak ñu yàlla waxam moom am fu mu tàmm rek ak ñu yàlla kon du yàlla wax yàlla moo tax sëñ Moussa mi xam parce que dara yàlla saa bu koy fenn na yow ak fenn na ak ñu fenn na ak wax la bu baax am yàlla ñun yàlla am fenn fu koy tàmm yow ak fu mu koy tàmm foo ñu fee tàmm rek sa xam-xam ak tàmm yàlla foo ñu fee yem sa xam-xam ak yàlla tàmm rek ba yemul yàlla am xol jeex ci yàlla kon jëlee boobu ngeen moom moo def ndax moo ñuy jot ne bëri ci ñeen ñi ci ñeen ñi moo jot ci bëri ci ñeen ñi waaye am na wax na bëri ba leen jot ne bii moom loolu ci faram ñun téere bii moo jot ne ci téere bëri alayhi salaam moom téere bëri di ko jot ne ci téere bii moom dañu daan téere boobu lay ne jot ne ci téere bii nag ba léegi ñu ngi doxee téere boobu nag kon ngay wax ni sax ba léegi ba léegi yaa ngi ko téere boobu ngeen ñu ñu bind fenn ñu ñu bind fenn ba léegi yàlla naa koy wax kon ne boobu nag moom ñu bind ñun nag ñu bind nañ xam suñu xam-xam kon lépp ci liñ dund itam ca jaare ak ñoo ci ko ko ak sa waa jàlla mën ñoo daa xam bañ jaar ak ñu dund waaye ñoom liñ dund ca la jaar ñoom ak sa ba am fi ñuy ma xam liñ dund ñoom ñoo ko andi ba daamu daa kon boo ko yàlla joxe baatu naa ilahi ca xaaru daa mën ñu gis ne ko daal ay paas wàcc saa ba yi nga xam ne ñoom jaar ñoo ko ñoom daal xam ne fi yàlla ne mën nga jib kàddu yàlla ñu leen ci wax rek ne yàlla ko ñu daal di ñu mokkal mokkal ñu gën di gën pour ñu bañee pàcc waaye moom daal ko yëpp rek yéen moo tax yow bañ lay jaar quran te boobu ñu bari dañ ko moo koroon wax ko ñu moo ko sabal lu ñoom nañ ci bindi càkk daal ba lu wut bi seen naa ko wax rek demee ba gis ne ñëpp ci saaba yi nag alquran ñu ngi faatu ci xale yi dañ ko taxaw ne kon léegi war nga koy def a baax mu ngi naqee doon si asman war ñu mokkal ñeer wala ñoom tam dana mokkal ci ay seede yoo xam ne ñu wax dañ jënd ñu andi ci ay seede yoo xam ne bañ natt rek ñu alquran yi nit ñu war a jël daal di tey si naxam war nga kon loolu mooy wax waaye bàcc na ak ñoom man xëy na sëñ Touba ma xam te boo seetee noonu ñu waxee moom sëñ Touba dana néew ñu gis ko koy wax sëñ Touba ku mat laa xel na muy waxee doo jëg mu ko borom xam-xam na muy jëfe yi néew na nga gis ko ci bët borom xam-xam na mel néew na gis ko mel ci borom xam-xam na mel kenn moom ko na ma waxee kenn wax ko na muy jëfe kenn ci mu ne rek sëñ Touba ci xam-xam ñaari gis la taxoon ñu ne si toxal moom rek toy waar na wax ñu saa ñu daal moom laa ci ma jéem ci lépp na xam moom di dara soo ko lay jëmul de ak nañ doon si ne da nga daan tey dund nit dund doon aadama ndax dund dund nit nit moom nañ ci xamoon am na si toll nii bu tëddee ba te loolu dara yi nga xam ne mooy si loolu même que saa kii nii ñu indi la mu dox ci biir noonu ñi nga xam ne seen pexe yëpp mooy faar ba tëram seen pexe yëpp mooy mooy yàlla naa ngeen am ngeen ko seen biir kenn ku ko war nga laaj sa bopp mu ngi dul bu leer seen cër bi la mu doon soxla ci boppam kan wax ko daal di kenn du may maax loolu te dara ngaay ko mënti am moxta booy bopp moxta baal bopp moxta mooy boromo ci dara la la muy dina mag na la muy sigal mag na la muy dina mag na la muy jaamu yàlla mu ne dara ngaay ko mënti am ak lu mu soom soon ak lu mu xotta ak jëmu bi tuuti day jigéen nga xam ne du lekk naa te dara moo xis bi naa ñu ci saay ñu ci laaj lu ma tay bàyyi dafa ko saa ñëw ci dara ci baax boo xam ne xam yu bëri dafa def wax nañ ne ñu maan saa ji ne fekk daa fekk fekk def ñax ma daa sax ne wul ba nga xam sax moo ko gis sama yow ngir naa jàpp nañ jeexam bu yàgg wax nañ ci bu doon yu mu ku ko fay fekkati mbox mu naan kenn du la man ku ko fay fekk ndox moom ñaamoom lekk kenn du la man ku ko fekk daal kenn wax xam ci moom daal dañ ko ñu xam ci moom daal ndax ñoom bu dee moom la ñu moom ñoom bu dee ñoom la ba mu ñëw di ko fay lekk ko ñu gisee waaye ñu jàpp ne pour moom benn te it loolu la daal ko mel sax maa ngi seet ko ci loolu dafa jot lettre boo xam ne mu bàyyi koy ci moom moo jaar jot ci lettre ne sëñ Touba wàcc na ngeen jeex am na ci commencé ñëw ñëpp maa ngi jaar mboq mu dem ca kër ga yaay ji gis ko mu mel ni kanam bi daa sotti mu laaj mu mboq mu ne ko ah ma ne dañoo ne sëñ Touba wàcc na ci na ko la ko wax mo tax ma mo jani ko mo mo bokk le bay mo ma ñak la ni mo lu gëm lu ko la ko te mo lu ko mo di bo mo ci wale ni mo jël jël mo nan ma lay xale to fi le ma lay xale sama ñe jël ko xam na lu ma sopp mo la ko na dina ko ci ko ma lan na ci lay jël bala sa jël ko la mu da ko ni ci ba jaar jaar jaar mo xala jaxu na la mo ko jax na mo tay ndax mo ngi xala ko ci balon ci ndom ko ndom ko ma ngi na ngam yepp bay ci mo ngi daj ci mo jax waaw mo ngi yow ko li ko so baaru mo na la defal mo no ko yi mo ko mo ngi ko xox ko wan ko defal ci amna mo ramu ne ko mbax ni ko def mo ko baax na da mo ko baax ni ko def mo ko ma ci ko def mo do way set jor mo tan mo ko def ko ci ko ci jor da bay da bi ci ay sa ko def lo le ma ko la ni ko ko la ni ma sa ko ko mo la ko alhamdulillah ay sa ko da ko ñaané mo do la ñaan ni resta na mo mo wax ni ko na mo do la ko biñu ni ko ci ci ko mo ay mo ci baaje na ba fek ko ba lam ko ron ci ci waxi ko na ko ñu genné ko te ñaan ya na ko jaamu ko wax ni ñu na ba ko ci ci ba ko ti mo na dem ci nay ba ta ngi ñu ci mo ne dama ko mu ma sam dama tan ko ñu ci ma genné tay bo gën ci bay defal man té la topp bay defal man ci am dara ko na ko man ci am té mi té ko bo mo mo on ki mo ko ci da do mo am ay tali ko bu mo am ay do mo bu mo am do ko ya re ko re na ko alhamdullah ni yalla bo re ko xamne non la ko xamne non la ko fete lo ko sam da ni xamne sa yoy la ci do ko ko gis ay non mo rek do ci ba on ta ko ba ngeen ko ko ma da ne ko ko ba sa yoy ma be bu de gis ci non rek day ñoo ko ko wa so sam ci ba rek ko bu ni to se de ko ba sa lo ko la ne ci ba ba ke da ma ko ba mu sa sa ni ko ma ko ma bang ci so ngey wax ba musa sa na ko ma be do ma te ni ma to be to ma be o ga xam ci mo xam mo xam mo ni dal ko ko do ci ni di tuba ni ko ko ko ma nyaar sa ba bay bay fa ki ko do na ko ko ni yaara mo ya ko do na ko ko lu ko do wala sa nyaar ni xam ne ki andal da ko ko ngi mo dalé ba xam ñam xam na ko dundu na ko ko mu ñaan da wax deug yalla ba war ko xé xam na man ko ba ñu ñëw loolu moy sa dox yi rek do ko xam xam ba do ko ñoo way do ko ñu bëgg way do ko xam xam bo ma mo wa am mo la ñepp tok la ñu bëgg nañ ko rek amay so xor yu tay do rek way ñu faal ba ci ci ñu wa ci ñu ci ñu yoon ni xam xam ni ci waxe ni ci waxe saw xam xam bo ko lay ci mbaay lu tay mu aw ñang ba ci ñu daawu ni lay do ba ci lay do ci ci ba ñay wa taquna aslamu lay ci ni ko na ni ko ni ci ba ci so xam ni ko bi ko mo ci ni ko ba ko na ni tasmi wa mu jaaba da na ko ba ba mel ci ñu bokk bokk ci ñu waye ko japp na ngeen ci mel bu nga xamne ko ci tan ak na ngi ci moy ma on dien tan ba ni do ba ben na ba tane bi yek ko as ni ni ko atay ngeen tan dien do ba no baye tan ko ma ko mu dal na bañe ko tan bo mo do ni do mo ni ko ni dien tan do ba Thank you.